शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिर्भवतु। ग्रंथाधिष्ठात्री रामभद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाश पुष्पाणि समर्पयामि। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशंभुर्भगवान् वादरायणः। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कुलवृंदावन बिहारी लाल की जय। आस्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहवाहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां।

भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूर्यश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री काम्यक बन महातीर्थ की जय। श्री कामेश्वर महादेव की जय। तीर्थराज श्री विमल कुंड की जय। श्री प्रतिज्ञा वन की जय। श्री सौगंधनी शिला की जय। श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री रसब्रजवास महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। सदगुरु देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम ब्रजमंडल में श्री काम्यक वन के अंतर्गत स्थित प्रतिज्ञा वन में ब्रज कामद सुरभि वन में पूज्या कामधेनु गोमाता एवं उनके अखिल वंश की पवित्र सन्निधि में भगवत स्वरूप पूज्य ब्राह्मणों की मंगलमयी बटुकों की मंगलमयी उपस्थिति में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल हरि शंकरी पद का स्मरण किया गया था। ये पद बड़ा अद्भुत पद है। कल एक बात हम कहना भूल गए, जैसे बहुत कुछ बात कहनी थी, हरिहर के भेद वाली बात पुराणों के अनुसार, लेकिन नहीं कर सके। पर एक बात हमारे ध्यान में कल आई थी, कल हम कह नहीं सके कि गोस्वामी जी ने एक पद में पद के एक भाग में भगवान और फिर उसी पद के दूसरे भाग में शिव जी, दोनों का एक साथ स्मरण बड़ा अद्भुत किया। हरिशंकरी राग में हरिशंकरी पद लिख करके और इसको नाम मंत्रावली कहा। तो ये प्रेरणा कहाँ से ली, ये बात कल हमने कही थी। तो यदि किसी के पास गीता प्रेस की स्तोत्र रत्नावली हो, है किसी के पास स्तोत्र रत्नावली है नहीं है? वैसे तो बड़ी छोटी पुस्तक है, इतनी बड़ी है, अवश्य रखना चाहिए। अपने साथ है? नहीं, शायद नहीं होगी, आपने रखी होगी तो होगी। तो स्तोत्र रत्नावली में जहां विविध स्तोत्र हैं, उनमें एक स्तोत्र जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वारा लिखा हुआ है, उसका नाम है श्री शिवराम स्तोत्र। क्या नाम है? श्री शिवराम स्तोत्र। एक ही स्तोत्र में शिवजी और राम जी का श्लोक के दो चरणों में, ऊपर वाले चरणों में भगवान का, राम जी का दो चरणों में शिव जी का, इस तरह से बड़ा अद्भुत स्तोत्र आदि श्री रामानंदाचार्य भगवान ने लगभग 800 वर्ष पहले लिखा। तो वो जो स्तोत्र है, हमको ऐसा कल भाव आया कि अपने मूल आचार्य चरण ने भी एक स्तोत्र इस प्रकार का लिखा जो हरिशंकरी भाव वाला है, ऐसे ही लगता है उन्हीं से प्रेरणा लेकर श्री तुलसीदास जी महाराज ने जरूर वह यह स्तोत्र, यह एक प्रकार से स्तुति हरिशंकरी पद के द्वारा लिखी होगी, ऐसा दास के मन में भाव आता है। उसका कारण है कि जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान, जिनके संबंध में लिखा है श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो मही तले, जिनका आविर्भाव संबत 1256 से लेकर और 1300 के बीच में जिनका प्रादुर्भाव काल माना जाता है, दास तो 1256 ही उनका आविर्भाव काल मानता है। तो ऐसे श्री रामानंदाचार्य भगवान जिनका आविर्भाव तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर कान्य कुब्ज विप्र कुल में पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में माता श्री सुशीला जी की दक्षिण कुक्षी से माघ कृष्ण सप्तमी को आविर्भाव हुआ, जो बहुत लंबे समय तक इस धरती पर विराजे, समस्त आचार्यों में सर्वाधिक समय तक श्री रामानंदाचार्य जी ही धरती पर विराजे। इसलिए नाभाजी ने लिखा, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जियो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। भक्तमाल ग्रंथ में इन शब्दों में श्री नाभाजी ने श्री रामानंदाचार्य जी का स्मरण किया है। तब मोहनदास जी 1300 से भी मान लो कोई काल माने, संबत 1300, तो संबत 1300 भी काल माना जाए आविर्भाव का, तो 1515 में श्री रामनवमी के दिन आचार्य चरण ने तिरुभाव लीला हुई, माने श्री राम धाम के लिए उन्होंने महाप्राण किया काशी पंचगंगा घाट से, अंतिम क्षण तक काशी में ही रहे 12 वर्ष की आयु से लेकर के अंतिम। हाँ, किसके पास था? लो सब देखो, ये है माइक की सेवा करने वाले पंडित जुगल शर्मा जी, उन्होंने स्तोत्र रत्नावली पुस्तक ले आए, भाई पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता, कुछ न कुछ तो रहेगा ना विप्रत्व। वाह बहुत सुंदर। तो अब आप गणना कीजिए, 1256 से 1515 कितना हुआ भाई, गिनती करो कितने वर्ष तक विराजे धरती पर। 1256 से 1515 है, 244 वर्ष यही बोला है ना। अच्छा 1300 से 1515 गिनो तो 259, हाँ और वैसे 259 हुआ, हाँ तो पहले गलत बताया था। तो मोटा मोटी ये समझ लो 250 साल से ऊपर धरती पर विराजमान रहे। आदि शंकराचार्य भगवान 32 वर्ष ही रहे, बहुत कोई आचार्य रहे तो 100 वर्ष रहे, लेकिन ये 250 वर्ष से भी ऊपर धरती पर सदैव विराजमान रहे। यही कारण है कि इनके द्वारा भक्ति का प्रचार बहुत बड़ी मात्रा में, एक से एक प्रतापी शिष्य इनके हुए। तो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है श्री शिव राम स्तोत्र अथवा श्री शिव रामाष्टक स्तोत्र। इसमें एक ही पद में श्री शिवजी और राम जी का स्मरण किया गया है। तो आज मेरा मन में भाव बना है कि वो स्तोत्र हम 8 ही श्लोक है, एक फलश्रुति का है, 11 श्लोक है, इसको हम जरूर कहें। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, क्या अद्भुत वाणी है आचार्य चरण की। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविध ताप निवारण हे विभो। शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रैविध ताप निवारण हे विभो। अज जनेश्वर यादव पाही मा, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। कमल लोचन राम दयानिधे, हर बूरो गजरक्षक गोपते, शिव तनो विजयं कुरु मे वरम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम सुजन रंजन मंगल मंदिरम भजति रे भजति ते पुरुषाः परमं पदं भवति तस्य सुखं परमद्भुतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। एक एक शब्द कैसे अद्भुत संबोधन है। जय युधिष्ठिर बल्लभ भूपते जय जयार्जित पुण्य पयो निधे जय कृपामय कृष्ण नमोस्तुते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम भव विमोचन माधव मापते। अब देखो श्लोक का एक चरण भव विमोचन, भव का माने जन्म मृत्यु के चक्र का विमोचन करने वाले उससे छुड़ाने वाले माधव मापते माने लक्ष्मी पते, मां शब्द लक्ष्मी वाचक है। अब इधर सुक विमान सुकविमानस हंस शिवारते सुकविमानस हंस शिवारते शिवजी का हो गया। सुकविमानस हंस शिवारते भव विमोचन माधव मापते सुकविमानस हंस शिवारते जनक जारत रक्ष राघव रक्ष माम जनक जारत राघव रक्ष माम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम अवनी मंडल मंगल मापते जलद सुंदर राम रमापते निगम कीर्ति गुणार्णव गोपते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। क्या अद्भुत विशेषण है। पतित पावन नाममयी लता पतित पावन नाममयी लता तव यशो विमलं परिगीयते तदपि माधव माम किमुपेक्षसे, तदपि माधव माम किमुपेक्षसे, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। हे पतित पावन, तुम्हारा नाम ही कल्पलता है, तुम्हारा यश वेदादि शास्त्रों में सर्वत्र गाया जाता है, मैं भी आपका हे हरिहर आपका यश गा रहा हूँ, फिर भी हे माधव आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हे शिव हे हरे, ऐसी कृपा करो कि हम माया अविद्या पर विजय प्राप्त करके आपके चरणों तक पहुँच सकें। अमरता पर देव रमापते विजय तव नाम धनोपमा, मई कथम करुणार्णव जायते, शिव हरे जयं कुरु मे वरम। हनुमता प्रिय चाप कर प्रभु, सुरस रे धृत शेखर हे गुरु। हनुमान जी के प्रिय, धनुर्वाण धारण करने वाले हे रघुनाथ जी, हे प्रभो, गंगा जी को जटाओं में धारण करने वाले हे त्रिभुवन गुरु शिव जी, मम विभो किमु विस्मरणं कृतं, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम, शिव हरे विजयं। अहर हर जन रंजन सुंदरम पठती या शिवराम कृतम स्तवम, बिशती राम रमा चरणाम्बुजे, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। कहते इस स्तोत्र को जो पढ़ता वो श्री सीताराम जी के चरणों तक पहुंच जाता है। भोले बाबा वहां तक पहुंचा देते हैं। प्रातरुत्थाय भक्त्या पठे देकाग्र मानसा, विजयो जायते तस्य विष्णु माराध्य माप्नुयात्। इति श्रीमदाद्य रामानंद स्वामिना विरचितम् श्री शिवरामाष्टकम् श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। वाह, धन्यवाद जुगल जी, आपने स्तोत्र दे दिया। तो ये बड़ा अद्भुत, तो हमको कल ऐसा भाव आया कि आद्य रामानंदाचार्य जी ने शिवराम स्तोत्र लिखा, ये जरूर गोस्वामी जी के दृष्टिपथ में स्तोत्र आया होगा, और तो लगता इसी से प्रेरित होकर उन्होंने श्री हरिशंकरी पद लिखा, क्योंकि श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये परंपरा है। इस प्रकार का भाव हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा में अनेक महानुभावों ने दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इसको मानने वाले हैं ही। महाराष्ट्र की संत परंपरा में वारकरी वैष्णवों की परंपरा में संत श्री नामदेव जी महाराज, संत श्री नामदेव जी महाराज, जिन्होंने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया अपने जीवन में। कितनी बार? 56 बार भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनके साथ लीलाएं की। श्री नरसिंह मेहता जी ने 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और श्री नामदेव जी महाराज ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। ऐसे भाग्यशाली भक्त श्री नामदेव जी, बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र है नामदेव जी का। नामदेव जी के घर में चौका पहुंचा करने वाली, सेवा करने वाली दासियां भी सिद्ध हो गई। उनके घर में एक दासी थी जनाबाई, वो कोई वैतनिक दासी नहीं थी, तनख्वाह लेकर काम करने वाली नहीं थी, श्रद्धा थी, गरीब परिवार की महिला थी। नामदेव जी के यहाँ रोज सत्संग में आती थी तो उसके मन में भाव था कि और तो मुझसे क्या बनेगा, मैं और कुछ सेवा भी नहीं कर सकती, पर यहाँ कुछ झाड़ू लगा दूं, यहाँ की नामदेव जी की गौ माता का गोबर उठा दूं, कंडा थाप दूं, या इनके घर में कपड़े धो दूं, बर्तन मांज दूं, ये उसका भाव रहता था। तो अपने घर के काम से समय बचाकर नामदेव जी के घर में सेवा करती और सत्संग में बड़ी निष्ठा से जाती। एक बार अच्छा, नामदेव जी के यहाँ काम बहुत ज्यादा रहता। क्यों रहता काम ज्यादा? क्योंकि महात्माओं का आवागमन बना ही रहता, तो केवल उनका अपना छोटा सा परिवार हो तो है नहीं, वहाँ तो साधुओं की जमात आती रहती है और साधुओं की सेवा का विस्तार तो बहुत होता है। साधुओं के पास सामान तो कम ही होता है पर उनका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। स्नान करेंगे महात्मा भरतदास जी महाराज, कहीं कोई झरना मिला, सरोवर मिला, तालाब मिला तो नहाएंगे। नहाने के बाद, स्नान के बाद जो है थोड़ी दूर पे कमंडल रखेंगे और थोड़ी दूर जाकर के किसी डाली पर, झाड़ी पर लंगोटी सुखा के आएंगे, फिर थोड़ी दूर जाएंगे तो अछला सुखा के आएंगे। ऐसे वो कम से कम थोड़ा क्षेत्र घेर देते हैं, कहा इतना यहाँ कुछ, वहां कुछ, वहां कुछ। महात्मा तो महात्मा, सामान तो कुछ नहीं है लेकिन हमारे महाराज जी कई बार विनोद में हरेराम बाबा से कहते थे, बाबा हंसते भी थे सुन के। बाबा महाराज जी हाथ जोड़ के कहते थे, कोई बहुत भगत आ जाता सेवा करने वाला हाथ जोड़कर, तो महाराज जी कहते, गुरु महाराज कितने दिन में श्रद्धा पूरी कर दोगे? तो बाबा हंसते थे, माने महाराज जी कहते थे इतना सेवा बताते कि अंत में वो हाथ ही जोड़ लेता कि बस हो गई महाराज से, फिर नजर बचा के चला जाता। महात्मा थे तो नामदेव जी के यहाँ बहुत आवागमन रहता था। तो एक बार वो कपड़े धो रही थी चंद्रभागा में और सत्संग का समय हो गया, तो बड़ी व्याकुल हो रही थी कि इधर कपड़े भी हैं, इनको धोकर के सुखाना है और इधर सत्संग का समय हो गया, मैं क्या करूं, सेवा भी न छूटे और सत्संग भी न छूटे। उसकी सत्संग के प्रति निष्ठा देख करके स्वयं पंढरीनाथ भगवान एक बाई के, नारायण एक महिला के वेश में भगवान पंढरीनाथ आ गए और बोले कि बहन देखो हमको भी जाना है, फिर वो हमको जरूरी जाना है, तुम्हें भी हड़बड़ी है, कपड़े बहुत हैं, तो मैं थोड़ी नहीं नहीं मैं अकेली करूंगी, नहीं नहीं तुमको सत्संग में भी जाना है ना, मैं दो। तो ठाकुर जी ने कपड़े धुलाए, ठाकुर जी ने कपड़ों को धोया, जनाबाई के साथ बर्तन मांजे ठाकुर जी ने, कपड़े धोए, कंडे बनाए। ऐसी जनाबाई, इतनी सिद्धा थी जनाबाई कि एक बार परम सिद्ध संत श्री सदगुरु कबीर दास जी महाराज ने ध्यान में जनाबाई की भक्ति को देखा तो श्री समर्थ संत कबीर दास जी योग बल से तत्काल अपने सूक्ष्म देह से, अपने दिव्य देह से जनाबाई के निकट पहुंच गए। बोलो जाना चाहिए जनाबाई, इतनी ऊंची भक्ता है। तो कबीरदास जी महाराज आए तो क्या देखा, जना भाई एक औरत से झगड़ा कर रही है। और झगड़ा किस बात का था, कंडों के ऊपर झगड़ा था। जनाबाई कहती थी तूने हमारे कंडे चुरा लिए। वो कहती मैं कंडे क्यों चुराऊंगी, नहीं तू झूठ बोलती है कंडे चुरा लिए, झगड़ा हो रहा था। तो माताओं का झगड़ा कैसा होता है ये तो माताएं ही अनुभव कर सकती हैं। ग्रामीण माताओं का झगड़ा होता तो बहुत जोर का झगड़ा होता। तो कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके मन में विचार आया कि ध्यान में जिस सिद्ध भक्ता का दर्शन हुआ था है तो वो यही, लेकिन ये कोई आजकल कंडे बिकने लग गए, उस जमाने में कंडे बिकते भी नहीं थे, कंडे जैसी चीज के ऊपर झगड़ा कर रही है। तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई जी जना भाई आप ही, हाँ मैं ही जना भाई हूं, तो कंडों के ऊपर झगड़ा कर रही हो। तो बोले तुम आप पंचायत करने क्यों चले आए, इस बाई की तरफ से मैं खूब झगड़ा करूंगी और हमारे जितने कंडे हैं सब ले लूंगी, मैं पहचानती हूं अपने कंडों को। कबीरदास जी ने कहा तुम्हारे कंडों की पहचान क्या है। जनाबाई ने कहा बाबा जो कंडे मैंने थापे हैं उनमें जय विठ्ठल हरि पांडुरंग जय जय राम कृष्ण हरि भगवान नाम का गुंजन होता है मेरे द्वारा थापे हुए कंडों में। मैं इसलिए झगड़ा कर रही हूँ कि ये बाई तो विमुख है, इसके घर में न ठाकुर सेवा है न संत सेवा है, हैं? तो ये कंडे संत सेवा में लगेंगे ठाकुर सेवा में लगेंगे तो इन कंडों का सौभाग्य होगा। ये विमुख के घर में कंडे नहीं जा सकते क्योंकि नामदेव जी की गैया का गोबर है, नामदेव जी के कंडे मेरे द्वारा बनाए हुए कंडे भगवत सेवा में जाएंगे संत सेवा में जाएंगे। कबीर जी को आश्चर्य हुआ और उस बाई ने वस्तुतः कंडे चुरा लिए थे। तो कबीरदास जी एक एक कंडा कान से लगाने लगे तो जनाबाई ने जिन कंडों को बनाया था उनमें से भगवान नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी, विठल विठल विठल विठल भगवान नाम प्रकट हो रहा था। महाराज जी कबीरदास जी नतमस्तक हो गए, धन्य है भाई ऐसी नाम निष्ठा जिसे छू दे उसमें से नाम प्रकट हो जाए, वो जनाबाई। जनाबाई ने भी कई अभंग लिखे हैं, महाराष्ट्र के संतों में गाए जाते हैं। वो जनाबाई बिना पढ़ी लिखी बाई जो नामदेव जी के यहां सेवा करते करते सत्संग करते करते सिद्ध हो गई, वो जनाबाई कहती है भजन करी महादेवा देवा भजन करी महादेवा देवा भजन करी महादेवा राम पूजी सदा शिव राम पूजी सदा शिव भजन करी महादेवा देवा भजन करी महादेवा। महादेव निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं शिव जी, और राम पूजी सदा शिव राम जी नित्य भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक नित्य करते हैं राम जी, शिव पूजा नित्य करते हैं, और श्री शंकर जी निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, शिव जी राम जी को भजते हैं तो राम जी शिव जी को भजते हैं। आगे कह रही है जना भाई दोघे देवा एक पाही दोघे देवा एक पाही तया ऐक्य दूजे नाही तया ऐक्य दूजे नाही भजन करी मा देवा देवा भजन करी मा देवा। जनाबाई कह रही दोघे देव एक पाही, ये देवता हरिहर कहने को दो हैं, वस्तुतः दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं, ये हरिहर एक ही हैं। तया ऐक्य दूजे नाही, इनमें एकत्व का अभेद का दर्शन करो, एकता का दर्शन करो, इसमें इनमें द्वैत भाव का दर्शन मत करो। दोघे देव एक पाही, दोघे देव एक पाही, तया ऐक्य दूजे नाही, तया ऐक्य दूजे नाही, भजन करी मा देवा देवा भजन करी मा देवा। आगे क्या कह रही है जना भाई, शिवा रामा नाही भेद, शिवा रामा नाही भेद, शिवा रामा नाही भेद, ऐसे देव ते ही सिद्ध, ऐसे देव ते ही सिद्ध। शिवजी और राम जी में भेद नहीं है, ऐसा जो स्वीकार करते हैं दोनों देव को हरिहर को एक ही मानते हैं, जनाबाई कहती है उन्हीं का साधन सिद्ध होता है, उन्हीं का भजन सिद्ध होता है, जो भेद दृष्टि रखते हैं वे कभी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। शिवा रामा नाही भेद, शिवा रामा नाही भेद, ऐसे देव ते ही सिद्ध, ऐसे देव ते ही सिद्ध, भजन करी मा देवा देवा भजन करी मा। अंतिम अंतिम चरण, जनी मणे आत्मा एक, जनी मणे आत्मा एक, जनी जन्म जनाबाई, मणे मने बोल रही है, जनाबाई कह रही है कि ये दोनों की आत्मा एक ही है। जनी मणे आत्मा एक, जनी मणे आत्मा एक, सर्वा घटी तो व्यापक, सर्वा घटी तो व्यापक, दोनों ही घट घट में व्याप्त हैं। अब देखो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार हमारी ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं, प्रेम पथ की आचार्या प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, वे गोपियां रास पंचाध्यायी में भगवान श्याम सुंदर रास विहारी श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं, वे कहती हैं प्रेष्ठो भवास तनुव्रताम किल बंधुरात्मा, हे श्याम सुंदर आप तो प्राणी मात्र के प्रियतम हैं, पति हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। गोपियां श्री कृष्ण को सबका आत्मा बता रही हैं, और नौवें स्कंध में श्री भगीरथ जी महाराज भगवान शिव के लिए गंगा जी से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं। गंगा जी ने कहा कि किम चाहन भवम याद से, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे वेग को कौन धारण करेगा, धारेषित को वेगम पतंत्या में मही तले, मैं ब्रह्म सदन से नीचे आऊंगी तो धरती फोड़ के पाताल में चली जाऊंगी, तुम्हारे पुरखों का उद्धार तो होगा नहीं, तो ये समस्या का समाधान करो, मेरे वेग को कौन धारण करेगा। उस समय भगीरथ जी ने कहा धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन् नोतप्रोतमिदं विश्वम सातीव तंतुसु। ये सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहा गया श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंध का गंगावतरण प्रकरण का श्लोक है, जहाँ भगीरथ जी कह रहे हैं तुम्हारा वेग भगवान शिव धारण करेंगे, रुद्र धारण करेंगे। कौन कौन? रुद्र। धारयिष्यते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, शरीरिणाम आत्मा रुद्र ते वेगम धारयिष्यति। कथम भूतो रुद्र यस्मिन्नोत प्रोतमदम विश्वम साटीव तंतुसु, जिनमें सारा विश्व ओतप्रोत है, कैसे साटीव तंतुसु, जैसे साड़ी में धागे, आड़े तिरछे धागे धागे तो होते हैं। अब देखो एक ही ग्रंथ में एक ही वक्ता के द्वारा श्री कृष्ण को भी आत्मा कहा जा रहा है गोपियों के माध्यम से, और भगीरथ जी के माध्यम से शिव जी को भी आत्मा कहा जा रहा है। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा जाता है, अष्टमूर्ति ही तनातना, तो अष्टमूर्ति में एक मूर्ति उनकी आत्मा भी है, आत्मा भी उनकी मूर्ति है। इसका मतलब है भगवान श्री हरि राम कृष्ण नारायण सबकी आत्मा में आत्मा है यह कहो, और चाहे भगवान भूत भावन विश्वनाथ शिवजी सबकी आत्मा है ये कहो, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो श्री हरि है वही श्री हर है, और जो श्री हर है वही श्री हरि है। बस बात इतनी है कि शिवजी अपने को भगवान नहीं मानते, शिवजी सदा अपने को राम जी का, नारायण का, कृष्ण भगवान का भक्त मानते हैं, और भगवान नारायण भगवान राम कृष्ण भी अपने को भगवान नहीं, वो कहते हम तो इन्हीं के भगत हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब रामेश्वरम स्थापन हुआ ना, तो ऋषियों ने कहा इनका नामकरण, तो राम जी बोले इनका नाम श्री रामेश्वर नाथ है। अच्छा क्या अर्थ है इसका? राम जी बोले सीधा साधा अर्थ है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, यही तो अर्थ हुआ। राम जी का जो ईश्वर हो इष्ट हो वो रामेश्वर। शंकर जी बोले नहीं नहीं आप ठीक समास नहीं कर रहे हो, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है ही नहीं। सब हंसने लगे, तो आप बताओ कौन सा समास है, नाम तो जो रख दिया सो रख दिया, वो तो गलत हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन समास राम जी ठीक नहीं कर रहे हैं, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। ऋषियों ने पूछा तब कौन सा समास है, तो भगवान शिव बोले यहाँ तो बहुव्रीही समास है। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीही समास करोगे तो क्या क्या होगा, बोलो भाई? अरे भाई तुम तो महाराष्ट्र में व्याकरण पढ़ के आए हो, बनारस में भी पढ़े, बोलो, इतना छोटी बात नहीं बोल रहे हो। सतानंद जी, जय नारायण दास जी, हाँ ये होगा रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः, रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः। अच्छा एक श्लोक याद कर लो, बहुत सरल श्लोक है, चकार बहुलो द्वंद्वः, चकार बहुलो द्वंद्वः सचासौ कर्मधारयः, सचासौ कर्मधारयः, और यस्य येषां बहुव्रीहिः, यस्य अथवा ये शाम बहुब्रीही और शेष सत्पुरुष स्मृता, ये एक ही श्लोक में एक सरल बात हो गई कि क्या कहा था, चकार बहुलो द्वंद्व, द्वंद समास में चकार बहुल होता है, जैसे राम कृष्ण रामश्च कृष्णश्च तौ राम कृष्ण हैं, ये होगा। ऐसे ही सचासु कर्मधारय, सचासु होगा तो कर्मधारय होगा, यस्य होगा तो बहुब्री, तो राम ईश्वरो यस्य, राम जी हैं ईश्वर माने स्वामी जिसके, वो रामेश्वर। राम जी कहते थे नहीं नहीं आप बहुब्री समास ठीक नहीं कर रहे हैं, ये तो तत्पुरुष समास ही है, षष्ठी तत्पुरुष ही है। शंकर जी बोले नहीं नहीं बहुब्रीही ही है, दोनों अपने अपने पक्ष पर पक्के थे। ऋषियों ने कहा महाराज हम भी कुछ कहें, हाँ कहो कहो। बोले महाराज हम तो कर्मधारय समास मानते हैं, रामश्चासौ ईश्वरश्च, राम और ईश्वर दोनों ही जो है ईश्वर हैं, राम भी ईश्वर हैं और ईश्वर भी ईश्वर हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो राम जी ने कहा तत्पुरुष, शंकर जी ने कहा बहुब्रीही, और ऋषियों ने क्या कहा कर्मधारय समास रामेश्वर शब्द में, ऐसी इनकी परस्पर प्रीति है। तो इस प्रकार से दोनों देवता एक ही हैं, यही भाव हमारे सनातन धर्म का के अनुरूप भाव है। तो अब आपकी इच्छा है आप भक्त के रूप में मानो भगवान के रूप में मानो, भेद तो नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यही विनय पत्रिका में जहां भगवान शिव जी के पद आए हैं, वहां शिव जी की स्तुति में भी गोस्वामी जी ने यही भाव स्वीकार किया है। इस हरिशंकरी पद में भी यही है, यद्यपि समय हो रहा है लेकिन फिर भी हम हरिशंकरी नाम मंत्रावली है, केवल उच्चारण मात्र इसका कर देते हैं। देव दनुज बन दहन गुण गहन गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि अनंत भगवंत जगदंत अंत कत्रास समन श्री रमन भुवनाभिरामं भूधराधीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धामम वामनाव्यक्त पावन परावर विभो प्रकट परमात्मा प्रकृति स्वामी चंद्रशेखर शूल पाणि हर अनघ अग अज अमित अविच्छिन्न वृषभेश गामी नीलज नील जल दावतनु श्याम बहु काम छवि राम राजीव लोचन कृपाला कंबु कर्पूर बपु धवल निर्मल मौल जटासुर तट निशित सुमन माला बसन किंजिल कधर चक्र सारंग दर कंज कौमोद की अति विशाला मार करिमत मृगराज त्रय नयन हर नौमी अपहरण संसार जाला कृष्ण करुणा भवन दवन काली यखल विपुल कंसादि निर्वंशकारी त्रिपुर मद भंग कर मत्त गज चर्म धर अंधकोर ग्रसन पन्नगारी ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परम हित ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भ गिरी वज्र गौरी सभव दक्ष मख अखिल विध्वंस करता भक्ति प्रिय भक्त जन काम दुख धेनु हरि हरण दुर्घट विकट विपति भारी सुखद नर्मद वरद विरज अनवद्यखिल विपिन आनंद वीथिन बिहारी रुचिर हरिशंकरी नाम मंत्रावली रुचिर हरिशंकरी नाम मंत्रावली द्वंद्व दुख हरण आनंद खानी विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा बदति तुलसी दास विशद बानी बदति तुलसी दास विशद बानी। अब 50वां पद देव भानुकुल कमल रवि कोटि कंदर्प छवि काल कली व्यालमिब बेनतेयम् प्रबल भुचंड को दंडधर तून वर बिशख बलम अप्रमेयम् अरुण राजीव दल नयन सुषमा अयन श्याम तन कांति बर बारिदाभम तत्त कांचन वस्त्र शस्त्र विद्या निपुण सिद्ध सुर सेव्य पाथोजनाभम अखिल लावण्य ग्रह विश्व विग्रह परम प्रौढ़ गुण गूढ़ महिमा उदारम दुर्धर्ष दुस्तर दुर्ग स्वर्ग अपवर्ग पति भग्न संसार पादप कुठारम शाप वस मुनि बधू मुक्त कृत विप्रहित यज्ञ रक्षण दक्ष पक्ष करता जनक नृप सदस शिव चाप भंजन उग्र भार्गव गर्व गरिमापहर्ता गुरु गिरा गौरवामर दुस्त्य सुदुस्त्यज राज्य त्यक्त श्री सहित सौमित्री भ्राता संग जनकात्मजा मनुज मनुसृत्य अज दुष्ट बध निरत त्रैलोक्य त्राता दंडकारण्य कृत पुण्य पावन चरण हरण मायीच माया कुरंगम बालिबल मत्त गजराज इव केसरी सुहृद सुग्रीव दुख राशि भंगम रिक्ष मरकट बिकट सुभट उद्भट समर शैल संकास रिपुत्रास कारी बद्ध पाथोदि सुर निकर मोचन सकुल दलन दस वीस दस शीस भुज भुज बीस भारी दुष्ट विबुधारी संघात अपहरण मही भार अवतार कारण अनूपम अमल अनवज्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरामि नर भूप रूपम शेष श्रुति शारदा शंभु नारद सनक गणत गुण अंत नहीं तब चरित्रम सोई रामारी सोई राम कामारी प्रिय अवधपति सर्वदा दास तुलसी त्रास निधि बहित्रम देव भानुकुल कमल रवि कोटि कंदर्प छवि काल कल व्याल बैनतेयम। अब ये पद भी इतना गुरु गंभीर है कि इसके एक एक शब्द का अर्थ करने में समय अपेक्षित है, लेकिन हमारा भाव है, हमारा मन है कि हम संक्षिप्त भाव देते हुए आज इसको थोड़े ही समय में इसको संपूर्ण करें। यहां सबसे पहले गोस्वामी जी भगवान का संबोधन कर रहे हैं देव। देव माने सबके भीतर प्रकाशमान परमात्मा है, सबके भीतर जो प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जो सबके परम प्रकाशक हैं, उन्हीं का नाम है देव। फिर सबके बाहर भीतर प्रकाशित होने वाले परमात्मा ये देव आप भानुकुल कमल रवि हैं। सूर्य वंश को कमल बन के समान है, उस कमल बन को विकसित करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिलते हैं, ऐसे ही आपके प्रकट होने से कमल खिल गया। वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड में एक प्रसंग है, रावण दिग्विजय यात्रा करते हुए श्री राम जी के पूर्वज अनरण्य महाराज के पास युद्ध के लिए पहुंचा था। अनरण्य महाराज, और उस समय अनरण्य महाराज अपने पुत्र को राज्य दे करके सब कुछ त्याग कर जंगल में तप के लिए जा रहे थे, क्योंकि वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम, रघुवंशियों की परंपरा, सूर्यवंशियों की परंपरा महाकवि कालिदास ने बताई है। पूरा श्लोक कैसा है रघुवंश का? शिव शैशवेभ्यस्त वेदानाम विद्यानाम, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। ये रघुवंशियों की विशेषता रही है। अब पढ़ाया जाता रघुवंश के नहीं पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाया जाता, पता नहीं। पहले प्रथमा में पढ़ाया जाता था रघुवंश, अब शायद नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाए द्वितीय सर्ग, तो अब तो रघुवंश पता नहीं पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता है, हमको तो उसी समय का याद है। शैशव में षडंग वेद का अभ्यास करने वाले होते थे रघुवंशी, शैशवेभ्यस्त वेदानाम अथवा विद्यानाम, और यौवने विशेषणाम युवावस्था में राज्य भोगते थे, प्रजा की सेवा करते थे। बार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, वानप्रस्थ आश्रम लेकर के तप करते थे जंगलों में जाकर के, और योग के द्वारा अपने देह का त्याग करके मोक्ष को प्राप्त, योगे नान्ते तनुत्यजाम। उसी परंपरा का पालन करते हुए महाराज अनरण्य महाराज जा रहे थे, पर ये रास्ते में ही मिले, ए कहाँ जा रहे हो, बड़े वीर बनते हो, हमको युद्ध, हमको द्वंद्व युद्ध दो। आपने कहा महाराज हम युद्ध करने नहीं, हम तो सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए जा रहे हैं। बोले नहीं, रावण को जीते बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में रावण ने देखा कि ये दिव्य अस्त्र और शस्त्र बल के ज्ञाता है, वे अपने मंत्र प्रयुक्त अस्त्रों दिव्यास्त्रों से मेरा वध भी कर सकते हैं। तो छल पूर्वक रावण ने रथारूढ़ महाराज अनरण्य को पीछे से एक थापड़ का बार किया, एक तमाचा मारा, तो कहां तो रावण विशालकाय, कहां अनरण्य महाराज, तो उनके थापड़ की चोट खा करके, थप्पड़ की चोट खा करके, और अनरण्य महाराज रथ से नीचे गिर पड़े, थर थर कांपने लगे। कहां तो ये वृद्ध और कहां रावण युवा। फिर इसमें आसुरी बल था, ये सात्विक पुरुष थे। तो जब ये गिर गए नीचे, तब वो ठहाका लगाकर हंसने लग गया। बोले बड़े भारी वीर बनते हो, इतने ही बल को लेकर रावण से अटक रहे थे, रावण के सामने पराजय स्वीकार कर लेते बिना युद्ध के, तो तुम्हारी ये दशा न होती। तब महाराज अनरण्य अत्यंत दुखित हो गए, और वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं, अनरण्य महाराज ने कहा, यदि दत्तम यदि हुतम यदि मे सुकृतं तपः यदि गुप्ता प्रजा सम्यक तदा सत्यम वचोस्तु मे। यदि मैंने विधिपूर्वक सात्विक विधि से, शास्त्री विधि से दान किया है, शास्त्र विधि से यज्ञ किए हैं, हवन किया है, अग्निहोत्र किया है, पुण्य कर्म किए हैं, तपस्या की है, और राज धर्म का पालन करते हुए न्याय पूर्वक प्रजा का पालन पोषण किया है, तो मेरी वाणी सत्य हो। क्या वाणी सत्य हो? बोले मैं श्राप देता हूँ, उत्पत्स्यते कुले यस्मिन् निक्ष्वाकूणाम महात्मनाम रामो दासधरी नामो सते प्राणान हरिष्यति। श्राप दिया महाराज अनरण्य ने, इक्ष्वाकुओं के महान कुल में, महात्माओं के कुल में आगे चलकर दशरथ जी उत्पन्न होंगे, और दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, वे श्री राम तेरे प्राणों का हरण करेंगे। ये श्राप दिया था, अभी कहां, कई पीढ़ी पहले की बात है। तो जब तक राम जी प्रकट नहीं हुए, तब तक भानुकुल कमल संकुचित था, इसलिए रावण से कोई अटकता नहीं था, पुरखा मारे गए थे रावण के द्वारा, इसलिए रावण ने अपने पैर फैला लिए थे भारतवर्ष में, जगह जगह चौकियां बना ली थी, जैसे उग्रवादी अड्डे बना लेते ना आतंकवादी, ऐसे ही ये आतंकवादी था, इसने अड्डे बना लिए थे, इधर बिहार में बक्सर तक पहुंच गया था, मारी सुबाहु इसकी चौकी बना दी थी, और इधर जो है दक्षिण में तो बहुत दूर तक पहुंच गया था, नासिक तक आ गया था, तो तमाम जगह पैर फैला लिए थे रावण ने, इधर लवणासुर ने इधर पश्चिम में इधर पैर फैला लिए थे, यहाँ मथुरा तक, तो इस तरह से रावण के ही ये सब संगी साथी थे। तो प्रश्न उठता है कि अटके क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े राजा हुए, इसलिए अटके कि सबको पता था कि हम लोगों से मारा तो जाएगा नहीं, हम ही मारे जाएंगे तो फायदा क्या है। अनरण्य महाराज ने श्राप दिया है, वो उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। तो जब तक राम जी का अवतरण नहीं हुआ तब तक रवि कुल, सूर्य कुल कमल बंद था। आज राम जी के प्राकट्य होने से सूर्य कुल कमल खिल गया, क्योंकि पूर्वजों को अन्याय पूर्वक जो रावण ने मारा था उसका बदला राम जी ने रावण वध करके ले लिया। इसलिए भानुकुल कमल रवि, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और क्या कहा, बोले कोटि कंदर्प छवि, करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसी सुंदर छवि श्री रघुनाथ जी की है। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजय तन शोभा निरख, आगे क्या है, कोटि कोटि शत काम, कोटि कोटि शत काम, करोड़ों सैकड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। और कैसे हैं, बोले काल कली व्याल मिव बैनते अम, काल कली व्याल मिव बैनते। यहाँ कालश्च कलिश्च काल कली अलग अलग है महाराज जी, काल और कली, इन काल और कली ये दोनों ही ब्याल के समान, ब्याल माने भयंकर विषधर सर्प के समान है। और इस काल रूपी सर्प से बचाने के लिए भगवान श्री राम कैसे हैं, बोले गरुड़ जी के समान हैं। गरुड़ जी को सांप को मारने में खाने में कोई उनको परिश्रम थोड़े ही करना पड़ता, उनका तो भोज्य है, फट से खा लिया, बाल भोग कर लिया, ऐसे ही हैं गरुड़ जी तो महाराज। अब यहाँ एक प्रश्न लोग कर सकते हैं, बताओ भगवान के वाहन हैं, भगवान के पार्षद हैं, गरुड़ घंटी बजाई जाती हर समय, आहार पवित्र नहीं है गरुड़ जी का, नाग ही खाते हैं, सर्प उनका भोजन है, तो ये कोई मन में सोच सकता है। एक तो वे पक्षी देह में, दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी से जब उन्होंने पूछा कि भगवान मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरा आहार क्या होगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्प ही तुम्हारा आहार है। ध्यान से सुनो इस बात, धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है। महाजनो ये नगतस्त पंथा, हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। महाजनो ये नगतस्त पंथा, अपनी इच्छा से राग पूर्वक किसी भी कर्म में प्रवृत्ति, वो शुभाशुभ जनक होती है। आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं, किसी भी कर्म में अपनी इच्छा से जो प्रवृत्ति है वो शुभ और अशुभ की उत्पन्न करने वाली होती है। यदि वह कर्म शास्त्र विहित है और हमारी प्रवृत्ति उसमें हुई तो वो शुभ हो जाएगा, वो शुभ ही होगा, और शास्त्र निषिद्ध है हमारी प्रवृत्ति हुई तो अशुभ होगा। ये मोटी बात हुई, बारीक बात ये है कि भले ही हम शुभ से मान रहे हैं पर उसमें महत्पुरुष की आज्ञा नहीं मिली हुई है, वो शुभ भी कई बार अशुभ हो जाता है, और देखने में अशुभ जैसा काम है लेकिन यदि महदाज्ञा प्राप्त है और महदाज्ञा का पालन किया जा रहा है तो अशुभ जैसा दिखने वाला कर्म भी अशुभ फल देने वाला नहीं होता है। नहीं आई बात समझ में, फिर समझाते हैं। जुआ खेलना पाप है कि पुण्य बताओ, शास्त्र विहित है कि शास्त्र निषिद्ध है? शास्त्र निषिद्ध कर्म है जुआ खेलना, नहीं जुआ खेलना चाहिए, पाप है, भयंकर पाप जुआ खेलना। धर्मराज युधिष्ठिर ने दो दो बार जुआ खेला लेकिन जुआ खेलने का कोई पाप उनको नहीं लगा। किसको पाप लगा? आज्ञा देने वाले को लगा। जिस धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दी उस धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक भी जीवित नहीं बचा, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। रा न कुकुल रोवनिहारा। किंतु युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी बिनही विचार किए शुभ जाने। माता पिता और गुरु इनकी आज्ञा में विचार मत करो, वे जो कहें हाँ जी स्वीकार कर लो। युधिष्ठिर ने विचार किया मेरे पूज्य पिता पांडु जीवित नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, और मेरे पिता के बड़े भाई धृतराष्ट्र हैं और राजा हैं, राजाज्ञा माननी चाहिए। एक तो राजा हैं, वे आज्ञा दे रहे हैं, उनकी आज्ञा मानना प्रजा का धर्म है। दूसरा मेरे पिता के बड़े भाई हैं, ताऊ जी हैं, तो मेरे ज्येष्ठ पितृव्य होने के कारण, ताऊ जी होने के कारण मेरे लिए इनकी बात टालने योग्य नहीं है। महाराज जी एक बार जुआ खेला, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया और भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। द्रौपदी ने अपने सतीत्व के बल से सब कुछ वापस ले लिया, अब द्वारा नहीं खेलना चाहिए था, सारी संपत्ति वापस ले ली द्रौपदी ने। और जब इंद्रप्रस्थ जा रहे थे, शकुनी ने कहा रे जीजा सत्यानाश कर दिया, हमने इतना मेहनत की थी, सब तैने सब बर्बाद कर दिया, हमारे भांजों का कभी भला नहीं होने देगा, मैं क्या करता, ऐसा हो गया वैसा हो गया, गांधारी भी तो कह रही थी सती श्राप दे देगी सब भस्म हो जाएगा, इसलिए मैंने बचाया, न्याय का पालन किया। नहीं, अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है, युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा है, तुम्हारी बात टालेगा नहीं, फिर बुलाओ जुआ खेला जाए। अब की बार हार जीत ऐसी होगी कि जो हार जाएगा वो 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, हम ही जीतेंगे क्योंकि जुआ की विद्या हम जानते हैं। फिर महाराज युधिष्ठिर के पास संदेश पहुंचा, शीघ्रगामी दूत पहुंचा, महाराज वापिस चलो वापिस चलो, महाराज बुला रहे हैं धृतराष्ट्र, क्यों? कहते फिर जुआ खेलो। युधिष्ठिर बोले जैसी आज्ञा, लौट गए। चाहिए था भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब इनकलाब जिंदाबाद करते, अरे अभी अभी समस्या भोगी है और अभी अभी आप फिर से जुआ खेलने जा रहे हैं, लेकिन धन्य है अपने से बड़ों के किसी भी कार्य में कैसा समर्पण और समर्थन होना चाहिए, ये सिख पांडवों के परिवार से लेनी चाहिए। बोले कोई बात नहीं, बड़े भाई जहाँ जा रहे हैं वे जो कर रहे हैं वह धर्म है, हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और द्वारा वनवास हुआ, जुआ हुआ, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास। हानि क्या हुई? इसी शरीर से अर्जुन स्वर्गलोक तक गए, पाताल तक गए, निवात कवचों का वध किया, शंकर जी को संतुष्ट करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, पांडवों की कीर्ति पूरे देश में छाई हुई है। इस जड़खोर में भी पांडव रहे हैं, कामवन में तो पांडवों का स्थान है ही है, जड़खोर में पांडव रहे हैं। यहां जहां बाबा श्री घनश्याम दास जी विराजते थे यहां एक कुआं था, कहते बाबा ने ही उसको बंद कर दिया था कुआं को, उस कुएं का पानी पीने वाला युद्ध के उत्साह से भर जाता था। तो यहां बहुत पानी पिया नहीं कि बस लाठी और डंडा और कुल्हाड़ी और फरसा उठ गया, युद्ध होने लग जाता था, मारकाट हो जाती थी, हाथ पांव कट जाते थे, कितने मर जाते थे। क्यों? बोले वो पांडवों ने कुआं खोदा था, भीमसेन ने कुछ ऐसा कर दिया था उसके पानी में कि उसको पीने वाला युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। बाबा बोले भैया भोरे भारे ब्रजवासी प्यास में पानी पीवे और पानी पी के मरे कटे, ये अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने उसको पत्थर डाल के उसको समाप्त भर दिया उसको। यहाँ कौन सा गांव है बाबा जहाँ हम दर्शन करने गए थे? श्याम सुंदर बाबा चुलहरी गांव है, चुलहरा बाबा के यहाँ गए थे दर्शन करने, तो चुलहरा ग्राम में बताया कि चूल्हे के आकार का, इधर से पर्वत उधर से पर्वत, देखने में लगता चूल्हा, चुलहरा गांव। तो महाराज जी वहाँ एक कुआ था, उस कुआ को भी सिद्ध संतों ने बंद कर दिया। वहाँ पहले चुलहरा गांव वहीं था, वो कुआ ऐसा था कि बढ़िया सुंदर मीठा पानी, और कोई पुरुष धोखे से पानी पी ले उसके पेट में बच्चा हो जाता था, वो पुरुष गर्भयुक्त हो जाता था और उस पुरुष बच्चे का जन्म देता था। तब सिद्ध संतों ने उसको बंद कर दिया, भोरे भारे ग्वारिया पी जाए तो इतनी उन्नत शल्य चिकित्सा थी नहीं, महाराज पानी पीते ही गर्भवान हो जाते थे पुरुष। ऐसे सिद्ध क्षेत्र है ये, यहाँ पांडव रहे हैं, पांडवों के प्रमाण आज भी हैं, और केदारनाथ यहाँ है, वहाँ भी पांडवों का शिलाओं में महाभारत के कुछ प्रमाण यहाँ भी प्राप्त होते हैं। हमारे कहने का आशय ये है, भारत वर्ष के किसी कोने में जाओ, पांडवों की कीर्ति 12 वर्ष में सुनाई पड़ती है, पर कौरवों का नाम कहीं आपने सुना? क्या हानि हुई युधिष्ठिर की? इसीलिए धर्म का तत्व बड़ा गंभीर है, महदाज्ञा पालन ही धर्म है, महदाज्ञा का अतिक्रमण ही अधर्म है। सीधी सी बात, महदाज्ञा पालन धर्म है, और महद अतिक्रमण, महत्पुरुषों की आज्ञा का अतिक्रमण करना, इसी का नाम अधर्म है। अब वे महत्पुरुष जिनको हमने मान रखा है, माता पिता गुरु संत, यदि वे अनुचित आज्ञा देते हैं पर आपने श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन किया है तो आपको तो पाप नहीं लगेगा, यदि वे अनुचित आज्ञा देते हैं तो उसका अपराध उन्हें भोगना पड़ेगा, उन्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, समर्थ पुरुष कोई हो तो नहीं भी, जैसे जमदग्नि जी ने आज्ञा दी परशुराम जी अपने पुत्रों को, तुम्हारी माता बहुत पापनी है, पाप क्या था, वो जल लेने गई थी चरमणवती का चंबल, और वहां से लौट के आई तो देर हो गई, थोड़ी देरी क्यों हुई, वहां गंधर्व गंधर्वनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो वहां लिखा है किंचित चित्र रथे स्प्रिया, रेणुका माता के मन में तनिक वो देखकर विकार आ गया, चित्ररथ की स्प्रिया हो गई, शारीरिक पतन नहीं हुआ पर मानसिक तनिक पतन हो गया, महर्षि उसका भी प्रायश्चित कराना चाहते थे, इसका पुनर्जन्म हो, ये महान सती है, ये कलंक क्यों लग गया इसमें, बोले इसका मुख में नहीं देखना चाहता हूँ, उठाओ फरसा काट दो इसका सिर। पुत्रों ने कहा पिताजी दिमाग तो ठीक है आपका, हैं? पितुर दस गुणा माता गौरवे नातिरिच्यते, पिता से माता का 10 गुना अधिक महत्व है, आपने ही हमको पढ़ाया है और आप ही बोलते हैं कि माता जी को काट दो। बोले मूर्खो, तुमको उपदेश देने का अधिकार किसने दिया, हम जो कह रहे हैं वो करो, ये तो कैसे होगा, जाओ मूर्ख हो जाओ, तुम्हारा वेद भूल जाए, सब पागल हो गए बेचारे, मूर्ख हो गए, षडंग वेद के विद्वान थे, 6 भाई थे परशुराम जी, सबसे छोटे थे, परशुराम जी पीछे से आए जंगल से समिधा लेके कंदमूल फल लेके, परशुराम, हाँ पिताजी, ये तेरे भाई बड़े दुष्ट हैं, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, तेरी माता भी ठीक नहीं है, आज्ञा पालन करो, जो आज्ञा पिताजी, माता के सहित अपने भाइयों का सिर काट दो। परशुराम जी बोले जो आज्ञा, फरसा तो था ही उनके कंधे पर, खट खट खट खट सबको, जय सिया राम, मैया और भाई सबके सिर, ऐसा आप लोग मत करना, भले आपके पिताजी ऐसा बोल दें तो भी मत करना, क्योंकि आप कहो कि हमारे तो पिताजी ने कहा था इनको काट दो, तो पुलिस छोड़ देगी, जेल जाने से बच जाओगे, फांसी से बचोगे, नहीं बच सकते हो। परशुराम जी बोले पिताजी आज्ञा पालन हो गया। जमदग्नि महर्षि बोले वाह, पुत्र हो तो ऐसा आज्ञा पालक, मैं प्रसन्न हूँ, बेटा परशुराम वरदान मांग लो। बोले भगवान मुझे भ्रातृहत्या और मातृहत्या का पाप न लगे, मेरी माँ और मेरे भाई जीवित हो जाएं उनको दिया हुआ साप आपका समाप्त हो जाए, उनको वेदों का ज्ञान पुनः स्मृति में आ जाए और मेरी माँ और मेरे भाइयों को यह याद न रहे कि परशुराम जी ने मेरा सिर काटा था। क्यों? ये याद रहेगा तो प्रेम हो गई नहीं, वो हमेशा शत्रुता की नजर से देखेंगे, ये वही है जिसने सिर काटा था, ये बात नहीं भूल जाए। पिताजी बोले एवं अस्तु। सब जैसे सोया हुआ पुरुष उठ के बैठ जाता है, सब भाई और माता जीवित होके बैठ गए। इससे एक बात यह भी समझनी चाहिए कि इस प्रकार की बध कर देने जैसी आज्ञा यदि कोई देता है तो फिर ये विचार भी कर लेना चाहिए कि आज्ञा देने वाला हमें पाप से, दंड से, दुख से बचा सकता है कि नहीं। ये भी एक विवेक। तो गरुड़ जी महाराज को आज्ञा है ब्रह्मा जी की कि सर्प तुम्हारा भोजन भोजन होंगे, तुम्हारा भोज्य सर्प हैं, इसलिए गरुड़ जी को सर्प खाने का दोष नहीं लगता है। क्योंकि सर्पों को नहीं तो सर्प इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों का रहना मुश्किल कर देंगे। गरुड़ जी को ब्रह्मा जी ने सेवा सौंपी है कि सर्पों को थोड़ा नियंत्रित रखो। तो गरुड़ जी महाराज ब्यालारी हैं, तो उनको सर्पों को खाने में विलंब देर नहीं लगती, पट्ट से खा जाते हैं। छोटे मोटे सांप तो ऐसे ही खा जाते हैं जैसे कोई गोलगप्पा खा जाए ना, ऐसे खा जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये काल रूपी सर्प को खाने के लिए, भक्षण करने के लिए भगवान श्री राम पन्नगारी माने गरुड़ के समान हैं। भगवान, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, ये गरुड़ के समान है। क्या लिखा है भागवत में, सप्तम स्कंद में क्या लिखा है? प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वहां क्या लिखा है? स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् करांबुजम् कालाहि वित्रस्त धियाम् कृतावयम्। काल ही है अहि सर्प, उसके भय से मुक्त करने वाला राम जी का करकमल है। शीतल सुखद छाह जेहि करकी मेटत पाप ताप माया निशिवा सरते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया कबहु सुकर सरोज रघुनायक धरी हो नाथ शीश मेरे। जैसे गरुड़ जी सर्प का भक्षण कर जाते हैं, ऐसे ही राम जी के भक्त कालातीत होते हैं। काल उनकी मुट्ठी में होता है, वे काल की मुट्ठी में नहीं होते। ऐसा आप विश्वास करके समझना, वे चाहे तो मरे न चाहे तो न मरे, ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। हम आरंभ में ही, कुछ समय की बात है, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज एक दिन बुखार हुआ रात्रि को और उन्होंने बुलाया, बुला करके कहा कि आज हम जा सकते हैं, आज हम जा सकते हैं क्योंकि मुझे अपना समय सामने खड़ा दिखाई पड़ रहा है, मैं जा सकता हूँ। भला प्रेम से सब सेवा करना। अब तो महाराज हम तो रोने लग गए, हमने कि महाराज जी आप चले जाएंगे कैसे होगा, आप कुछ दिन विराजिए। तो बोले अच्छा रहना पड़ेगा, ये रह जाइए तो अच्छी कृपा होगी आपकी। महाराज बैठे थे, अर्धरात्रि का समय था, गाय का घी उन्होंने मंगाया, जटा गोल बांध के मस्तक में ब्रह्मरंध्र में यहाँ घी भर लिया और घी भर के महाराज जी योगासन में बैठ गए और बोले इतनी देर बाद हम उठेंगे, तब तक एकांत कर लो। बाहर आ गए कोठरी से और महाराज जी यहाँ जटाओं के मध्य में घी भर के, और फिर महाराज जी ने काल मुद्रा लगाई और काल को वापस लौटा दिया। सबके सामने कहने वाली बात नहीं है, ऐसे समर्थ योगी थे, समर्थ पुरुष थे। हमसे बोले बच्चा ये भी विद्या है क्या? बोले प्राण को ऐसी जगह छिपा देना कि कोई ले ही नहीं जा पावे। मैंने ब्रह्मरंध्र में प्राण को छिपा दिया था, जहाँ मृत्यु के दूतों की गति नहीं है, मृत्यु की काल की गति नहीं है, फिर प्राण नीचे ले आए। ऐसे समर्थ योगी। एक बार हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप तो समर्थ महापुरुष हैं, बता देना आप कब जाने वाले हैं। तो हंसने लगे, बोले बच्चा जब चाहेंगे तब चटपट चल देंगे और जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं जाएंगे, पर अब शरीर जर्जर हो गया है इसलिए इस शरीर को अब रखना ठीक नहीं है। और बिल्कुल ऐसी ही बात, जब उनको जाना था तो कैसे चल पड़े। आप थे दीनबंधु दास जी, मलुकपीठ में नहीं थे उस समय, अयोध्या जी में थे। महाराज जिस दिन भगवत धाम गुरुदेव गए हैं लगभग 120 वर्ष की आयु में श्री पहाड़ी बाबा महाराज, चैत्र कृष्ण द्वितीया, जो उनके सदगुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज की तिरुभाव तिथि, लक्ष्मण दास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वितीया को ही भगवत धाम गए, होली खिला के ठाकुर जी को बढ़िया से और खीर मालपुआ की रसोई दोज को करके बोले अब कोई भूखा नहीं है। और उन्होंने भी ऐसे ही योगियों के जैसे देह त्याग किया था समाधि लगा करके, वही तिथि गुरु जी की तिथि, गुरु जी की तिथि पर महाराज जी से कुछ भगत लोग मिलके गए ग्वालियर के, और महाराज जी ने अपनी आसन के नीचे देखा कुछ भक्तों की भेंट वेट पड़ी थी। एक विद्यार्थी को कहा जितनी भेंट थी सब निकाल दी, बोले अभी जाओ पालक और कोई बढ़िया चीज हरी भरी हरी घास कुछ खरीद के लाओ। अपने हाथ से गाय को खिलाया, फिर स्नान करने गए, स्नान किया, स्नान करके थोड़ा सा काढ़ा पिया और बस आसन पर आकर के विराजे और मिनटों में बोले बस अब हम जा रहे हैं गोवर्धन चले। न कोई बुखार न कोई बीमारी के बेहोश हो गए, ये हो गए डॉक्टर बुलाओ यूं करो त्यों करो, कुछ नहीं, जैसे मरना जीना खेल हो ऐसे चले गए। इसी को कहते हैं भगवत भक्त, उनके काल अधीन होता है, वे काल के अधीन नहीं होते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवत धाम गए तो कैसे गए, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम, काल के सिर पर पैर रख करके और भगवान के धाम को ध्रुव जी गए। तो काला ये काल का भक्षण करने के लिए भगवान वैन थे, काल रूपी सर्प को समाप्त करने के लिए राम जी गरुड़ के समान हैं। और क्या कहा, कली, ये कली माने कलयुग, कलयुग के दोष, ये भी भयंकर विषधर नाग के समान है। कली के दोषों को भी कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, ये कलिमल को ध्वंस करने वाला ना राम जी का नाम रूप लीला धाम है, हैं? कल्याणानाम निधानम कलिमल मतिनम, हैं? हनुमान जी बोले हनुमान नाटक में, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवताम भूतये राम नाम। ये काल रूपी सर्प को समाप्त करता है और कलयुग का भी, कलयुग के दोषों का भी नाश करता है। सज्जनम काम दुख धेनु विश्राम प्रद नाम कलि कलुष भंजन मनुपम, गोस्वामी जी ने कहा है, राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दलि सुर साल। नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने कहा है, इसलिए काल रूपी ज्याल के लिए वैन थे हैं, राम कथा कली पन्नग भरनी बंदों अवधपुरी अति पावन सरजू सरी कलि कलुष नसावन। तो नाम रूप लीला धाम सब कलि कलुष को दूर करने वाले हैं। और कैसे हैं, बोले प्रबल भुज दंड पर चंड को दंड धर, राम जी के भुज दंड बड़े प्रचंड हैं, कोदंड धर विशाल सारंग धनुष प्रभु श्री राम धारण करते हैं। और महाराज जी कैसे हैं, हनुमान नाटक में हनुमान जी महाराज ने कहा है, सुवर्ण पुंखा सुभटा सुतीक्ष्णा, राम जी के बाण वज्रोपमा वायुमन प्रवेगा, ऐसे राम जी के बाण सोने के पंख लगे हुए हैं, सुवर्ण पंख हैं, बड़े वीर हैं, तीक्ष्ण हैं, वज्र के समान हैं, वायु और मन के वेग के समान वेगवान हैं, ऐसे राम जी के बाण हैं, हनुमान नाटक में हनुमान जी ने कहा है। और क्या कहा, बोले तूणे नई कशरो करे न दसदा संधान काले शतम चापे भूत सहस्त्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटिर वधे अंतेर्वख अंते चार्वनिखर बाण विवधई सीतापति शोभित ये तद्वाण पराक्रमस्य महिमा सत पात्र दानम यथा। राम जी के तर्कस से जब राम जी ने निकाला तो एक बाण, जब लिया तो एक हाथ से छूते ही जैसे निकालने लगे एक के दस हो गए। संधान काले शतम, धनुष पर संधान के लिए छोड़ने का विचार किया, दस के सौ हो गए। जैसे ही प्रत्यंचा पर रखकर खींचा तो चापे भूत सहस्त्र हजार हो गए, और जैसे प्रत्यंचा से छूटे तो लक्ष्य गमने एक लाख हो गए, और जब शत्रु तक पहुंचे तो कोटिश्च कोटिर बधे करोड़ों करोड़ हो गए, इतने ने अंते अर्व ने खर्ब अर्व अर्व खर्ब हो गए। बाण सीतापते शोभितम, ऐसा बाण का पराक्रम राम जी का है। कैसे, बोले सतपात्र दानम यथा, जैसे सतपात्र को दिया हुआ दान का पुण्य निरंतर बढ़ता है, ऐसे ही राम जी का बाण निरंतर बढ़ता है। बलम अप्रमेयम अप्रमेयम बलम, जिनके बल की कोई प्रमाण नहीं है, अतुलित बल है जिनका कोई प्रमाण नहीं है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई, मोहनदास जी कौन बोल रहा है ये, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई, किसने कहा ये, जयंत ने कहा कि अब पता चला कितना बल है कैसी प्रभुता है, मैं मति मंद जान नहीं पाई। ऐसे राम जी अरुण राजीव दल नयन, बड़े सुंदर विशाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं। इसका मतलब है हमारे राम जी की आंख छोटी नहीं है, आपके जो भी दुख दर्द हैं उनको तो बड़ी आंख वाले हैं, सब दिखाई पड़ता है, और उनकी नजर से कुछ छिपा हुआ नहीं है। उनके नेत्रों में करुणा का प्रेम का दया का समुद्र हिलोरे लेता रहता है, ऐसे उनके सुंदर नेत्र हैं। और कैसे हैं, बोले सुर सेव्य पाखो जनावम सिद्ध देवता सब उनके द्वारा भगवान श्री राम सेव्य हैं, ऐसे भगवान श्री राम हैं। अखिल मुनि करन कर सुर सिद्ध गंधर्व वर नमत नर नाग अवनिप अनेकम, ऐसा विनय जी में गोस्वामी जी ने कहा। और ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। राम जी के लिए कहा है। संपूर्ण लावण्य के घर हैं भगवान श्री राम, सौंदर्य के निधान हैं, बहुत सुंदर हैं। सकल सौभाग्य सौंदर्य सुकुमार रूप मनोभव कोटि गर्भापहारी, करोड़ों करोड़ों कामदेव के गर्भ का अपहरण करने वाले हैं। और कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते विश्व विग्रह, बड़ी प्यारी बात। विश्व विग्रह का अर्थ क्या है? विश्व विग्रह का अर्थ है कि राम जी का विग्रह तो विग्रह है ही है, सच्ची बात तो यह है कि सारा विश्व ही उनका विग्रह है। जहां देखो वहां प्रभु श्री राम है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। विश्व रूप रघुवंश मन करहु बचन विश्वास, मंदोदरी कह रही। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजात। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्श्व प्रपदे रसातलम, जो भागवत जी में कहा है। विराट रूप भगवान का, विश्व रूप भगवान है। परम प्रौढ़ राम जी को इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम प्रौढ़ कहा। प्रौढ़ माने होता चतुर, और परम प्रौढ़ माने इनसे ज्यादा चतुर कोई है ही, चतुराई भी कौन है। राम जी बहुत चतुर हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं राम जी? एक पद का हमें स्मरण हो रहा है, लेकिन अब समय नहीं है। बड़ा अद्भुत है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कही दें चलो, जो हो जो हो सो हो। बड़ा सुंदर पद है। राम जी कैसे हैं, कितने चतुर हैं, कैसे कैसे राम जी के गुण हैं। राजस्थान की रामानंद संप्रदाय की एक शाखा श्री राम स्नेही परंपरा के एक आचार्य श्री दरियाब जी महाराज, वे बड़ा सुंदर भाव राम जी के प्रति दे रहे हैं। बड़ा प्यारा पद है। ऐसा समझो कि बहुत लंबे समय के बाद इस पद का हम स्मरण कर रहे हैं। जो सुमरूं तो पूरण राम, जो सुमरूं तो पूरण राम। कैसे? अगम अपार पार नहीं जाको, अगम अपार पार नहीं जाको, है सब संतन का विश्राम, है सब संतन का विश्राम। कैसे राम जी? कोटि विष्णु जाके अगवानी, कोटि विष्णु जाके अगवानी, शंख चक्र सत सारंग पानी, कोटि कार कुन विधि कर्मधार, प्रजापति मन बहु विस्तार, कोटिकाल शंकर कोतवाल भैरव दुर्गा धर्म विचार अनंत संत ठाणे दरबार आठ सिद्धि नव निधि द्वार पाल कोटि वेद जाको जस गावे विद्या कोटि पार ना पावे कोटि आकाश जाके भवन द्वारे पवन कोटि जाके चवर ढुरावे कोटि तेज जाके तपे रसोई वरुण कोट जाके नीर समोए पृथ्वी कोट फुलवारी गंध सुरत कोट जाके लाया बंध चंद सूर जाके कोट चिराग लक्ष्मी कोट जाके राधे पाग अनंत संत और खिलवत खाना लख चौरासी पले दीवाना कोट पाप कांपे बल छीन कोट धर्म आगे आधीन सागर कोट जाके कलश धार छप्पन कोट जाके पनिहार कोट संतोष जाके भरा भंडार कोट कुबेर जाके मायाधार कोट स्वर्ग जाके सुखरूप कोट नरक जाके अंधकूप कोट कर्म जाके उत्पत्ति कार किला कोट बरतावन हार आदि अंत मध्य नाही जाको कोई पार न पावे ताको जन दरिया का साहिब सोई तापर और न दूजा कोई जो सुमरू तो पूरण राम ये है। इसलिए शारद कोटि अमित चतुराई गोस्वामी जी ने कहा करोड़ों शारदा से भी बढ़कर चतुराई राम जी में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये चतुराई राम जी की क्या है? हाँ, राम जी ने ताट का वध किया, राम जी ने अहिल्योद्धार किया, दोनों ही नारी हैं, एक तो राक्षसी है ताड़ का और दूसरी ऋषि पत्नी है, दोनों का उद्धार किया। लेकिन राम जी की कुशलता ये है कि ताड़ का वध का श्रेय भी महर्षि विश्वामित्र को दिया और अहिल्योद्धार का श्रेय भी अपने गुरु विश्वामित्र जी को दिया। दोनों गुरुओं को ही यश देते हैं, हमारा कहीं कोई प्रभाव है ये राम जी स्वीकार नहीं करते हैं। और श्री राम जी इतनी कुशलता से सारा कार्य करते हैं, करते खुद हैं, पर इतने कुशल हैं श्री राम जी, स्वयं श्रेय नहीं लेते हैं, श्रेय अपने निकट वाले लोगों को प्रदान करते हैं। ये कुशलता है राम जी की। बंदरों से क्या कह दिया राम जी ने? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। ये बंदरों से कह दिया, इनकी कृपा से हमने राक्षसों को मारा। और गुरुजी से क्या कह दिया? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहूं बेरे। अपने ऊपर कहीं रखे नहीं, ये चतुराई है राम जी की। बड़े कुशल हैं राम जी, अपने ऊपर कुछ लेते नहीं। बोलो भक्तवत्सल परम प्रौढ़, बड़े प्रौढ़ हैं राम जी। और भग्न संसार पादप कुठारम, संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले हैं राम जी। इनकी शरण में जाने वाले का संसार वृक्ष कट जाता है। क्या कहा वेदों ने? क्या कहा? अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वचारी निगमागम भने शत कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधिकट मधुर बेली अकेल जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। ये संसार बिटप का छेदन बिना राम जी की कृपा के होता नहीं है। ये बिटप क्या है? संसार वृक्ष, यही है आसक्ति का विस्तार। आसक्ति का नाश बिना राम जी की कृपा के नहीं होता है। विप्रहित सबका हित करते हैं प्रसाद, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले विप्रहित। आप लोग कहेंगे विप्रहित क्यों? अब ये विषय बड़ा गंभीर है, वर्तमान के समय के लोग जल्दी समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसको कहना बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम ने ताटका वध के प्रसंग में वाल्मीकि रामायण में अपने गुरु विश्वामित्र जी से क्या कहा? श्लोक कैसा उठ नहीं रहा, क्या कहा? गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तब चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुम उद्यता। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक बालकांड का। यद्यपि नारी बध में पाप है पर इस ताटका के बध से गौ और ब्राह्मण का हित होगा। गौ ब्राह्मण हितार्थाय और गाय और ब्राह्मण के हित से ही देशस्य च हिताय च, गाय के हित से संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की शुद्धि होगी, सबकी रक्षा होगी। इसलिए गो हित ही पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का हित है और ब्राह्मण का हित संपूर्ण मानव जाति का हित है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। आज करके लोग कहेंगे कि सब पंडितों ने पोथियां बनाई हैं और उन्होंने ब्राह्मणों की महिमा लिख ली, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे हम आपसे पूछते हैं, आपके शरीर में कहीं कोई आधी व्याधि उत्पन्न होती है तो उसका समाधान, उस दुख का, कष्ट का, उस रोग का समाधान सबसे पहले कहाँ आता है? यहाँ आता, दिमाग में आता कि नहीं? और उसी के द्वारा आप कहते भाई हाथ में फोड़ा हो गया, पैर में फोड़ा आ गया, इसका इलाज कराओ, अमुक अंग में रोग हो गया इसको ठीक कराओ। अब पूरा शरीर ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, माथा ही खराब हो गया, किसी भी अंग में रोग हो जाए और माथा ठीक है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करा के ठीक हो जाएंगे। और सब बिल्कुल ठीक है, माथा उलट गया, दिमाग खराब हो गया, तो कहो इसी पहाड़ पर चढ़ जाए और जर्र बक करता वो अंश कूद जाए ऊपर मर जाए, पागल का क्या ठिकाना? ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा का, कष्ट का अनुभव वो करता है, क्योंकि सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, वो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए जो संपूर्ण प्राणियों का हित सोचे उसे शास्त्रों में ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण सबका हित सोचता है। देखो शास्त्र के अनुसार महाराज जी, ब्राह्मण को यह अधिकार भगवान ने दिया है कि वह अपने कल्याण के साथ यजमान के कल्याण का संकल्प कर सकता है, पर ब्राह्मणेतर व्यक्ति अपने कल्याण का साधन अपने लिए तो कर सकता है पर दूसरे के कल्याण का संकल्प नहीं ले सकता। इसलिए यज्ञादि अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान को ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। आजकल ये परंपरा, कुछ ऐसे लोग अवैदिक, अशास्त्रीय, अनार्य लोग उत्पन्न हो गए हैं जो मनमाने ढंग से और वर्णाश्रम की व्याख्या करने लग गए हैं, मनमाने ढंग से सबको वेद पढ़ाने लग गए हैं और उसका दुष्परिणाम भी पूरे विश्व के सामने आ रहा है। ये सब महामारी जैसे उपद्रव है ना, कि अशास्त्रीय आचरणों का ही, शास्त्र मर्यादा के अतिक्रमण का ही, शौचाचार के त्याग का ही, वर्णाश्रम व्यवस्था के तिरस्कार का ही ये दुष्परिणाम है। तो ऐसे राम जी, तो विप्र हित होने से पूरी मानव जाति का हित होगा, सारे ब्रह्मांड का हित होगा, देवताओं का हित होगा, पितरों का हित होगा और गाय का हित होने से भी सबका हित होगा। इसलिए भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं गौ ब्राह्मण हितार्थाय, गाय ब्राह्मण के हित के लिए और देशस्य च हिताय च। जब गाय और ब्राह्मण का हित होगा तभी देश का, राष्ट्र का हित होगा, तब चैवा प्रमेयस्य, तब आपका भी परम हित, तब और आपकी आज्ञा का पालन होगा तो आपकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त होगी। इसलिए वचनं कर्तुम उद्यतः, मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए तैयार हूँ। राम जी ने ऐसा ही किया, विप्रहित के लिए ही राम जी ने अहिल्योद्धार किया, विप्रहित के लिए ही राम जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक बात और इस पद में गोस्वामी जी ने राम जी के लिए कही, पक्षकर्ता। जद्यपि सम नहीं राग न रोसु गहिन पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करहिं सम विषम विहारा भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। राम जी परमात्मा है, सर्वत्र समान है, पर भक्तों के विशेष पक्षपाती हैं, इसलिए पक्षकर्ता भक्तों का पक्ष लेने वाले हैं। जानकी जी ने कहा राक्षसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, आपने क्यों प्रतिज्ञा कर ली राक्षसों के वध की। राम जी बोले भाई भक्तों के पीछे तो हमारा पक्षपात रहता ही है। राम जी के शब्द हैं वाल्मीकि रामायण में। राम जी कहते हैं कि कैसा श्लोक है, बोलो। राम जी कह रहे हैं कि अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषता। राम जी कह रहे हैं सीते तुम मेरी प्राण प्रिया हो, मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं परिस्थिति आने पर। लक्ष्मण मेरे बही प्राण है, लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा की प्रतिज्ञा, गोवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पक्षपाती हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी को पक्षकर्ता कहा। क्यों कहा भाई, कहने का प्रयोजन क्या है? बोले भैया एक बात बताओ, हम में हजार अपराध हैं, हम स्वीकार करते हैं, हजार अपराध हम में हैं, हम स्वीकार करते हैं, हजार नहीं असंख्य अपराध हैं हम में, पर हम हरि गुरु के आश्रित हैं और हरि गुरु का पक्षपात हमारे प्रति है, तो जिसका जिसके प्रति पक्षपात होता वो बचा लेता कि नहीं बचा लेता। तो किसी समर्थ का पक्षपात यदि हमें प्राप्त हो गया तो फिर कोई डरने की बात नहीं। बचपन में एक गीत सुनते थे बुंदेली में, वो गीत तो मुझे याद नहीं है, बचपन में सुनते थे वो गीत याद नहीं है, लेकिन उसकी एक पंक्ति, दद्दा है दरोगा नन्ना है पुलिस में हमें डर काए को। कोई कह रहा है ग्रामीण व्यक्ति, दद्दा है दरोगा, हमारे दादा तो दरोगा जी हैं, और नन्ना है पुलिस में, नन्ना पुलिस अधिकारी हैं, तो हमें डर काए को, क्यों हमको छूट पटांग काम करेंगे तो हमारा पक्ष तो वो जरूर लेंगे, हमको बचा लेंगे। तो भले ही बचपन में हमने सुना था, लेकिन इससे एक बात है कि एक व्यक्ति उसको इतना भरोसा है कि हमारे दादा पुलिस दरोगा हैं और हमारे नाना जो है वो पुलिस अधिकारी हैं, तो उसको इतना बल हो सकता है। फिर अनंतानंत ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा जी शंकर जी के सिद्ध भगवान श्री राम हमारे पक्षपाती हैं, ऐसा स्वाभिमान किसी को होवे तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए पक्षकर्ता राम जी को कहा, राम जी पक्षकर्ता है, बड़े पक्षपाती हैं राम जी। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के गए ना, शांति दूत बन के, तो पांडव क्या बोले, दुर्योधन क्या बोला, बोले आप तो दूत बन के आए हैं, आपको अपना काम करना चाहिए, पांडवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, आप पांडवों का पक्ष क्यों ले रहे हो, आप पांडवों के पक्षपाती हैं। भगवान ने कहा तुम आरोप लगा रहे हो कि हम पक्षपाती हैं, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, मैं भरी सभा में स्वीकार करता हूं मैं पांडवों का पक्षपाती हूं। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्तानम समामनु, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, मैं पांडवों का पक्षपाती हूं। कि दबी जवान से कहने की जरूरत नहीं है, क्यों तो पांडव मेरे भक्त हैं, ये पक्षकर्ता ऐसे हैं। और कैसे जनक प्रसद शिव चाप भंजन, और जनक जी की सभा में धनुष को तोड़ करके, और जनक सभा अग्नित भूपाला, वहां सबको तोड़ करके, धनुष को तोड़ करके तीनों लोकों को मान लो राम जी ने जीत लिया और श्री परशुराम जी के उग्र गर्भ का अपहरण आपने कर लिया, उनके तेज का अपहरण कर लिया, छुअत चाप आप ही चढ़ गयी हो, परशुराम मन विस्मय भये हु। इसलिए पद्म पुराण में जो भगवान श्री राम के 108 नाम है उनमें जामदग्नि महादर्प दलना ये राम जी का एक नाम है। और कैसे हैं राम जी, देव गुरु गिरा गौरव, क्या सुंदर सुंदर विशेषण है। देवता माता पिता गुरु, इनकी बात का राम जी के मन में बड़ा गौरव रहता है। ये जो कुछ करते हैं ये केवल अपने माता पिता गुरु के गौरव को रखने के लिए ही करते हैं। नरोत्तम नाम के ब्राह्मण से मूक चांडाल के यहाँ अपना मंगलमय दर्शन देकर के, पद्म पुराण में कथा है महाराज जी, दर्शन देकर के भगवान से भगवान नारायण ने कहा है, हे ब्राह्मण नरोत्तम ब्राह्मण, तुम अपने माता पिता के बड़े भक्त हो, इसलिए मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया है, तुमको सर्वत्र मेरा अनुभव होने लग गया है, इसलिए मूक चांडाल पर भी कृपा करके तुमने उसे भोजन दिया है, धन्य है। ऐसा कहकर के भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में ये प्रकरण आया है। उन्होंने कहा कि देवताओं में पिता माता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुष श्रेष्ठ है, वह मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ, जो अपने माता पिता का समादर करता है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है, पितृ मातृ भक्त मेरा ही स्वरूप हो जाता है, इस लोक परलोक में वह मेरे समान है, इसलिए माता पिता की श्रद्धा पूर्वक जिसने सेवा की है वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। माता पिता की, माता पिता संपूर्ण देवताओं के स्वरूप हैं, इसलिए उनकी उपासना करने से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, माता पिता की परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है, माता पिता को प्रणाम करने से, साष्टांग प्रणाम करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही तप है, पिता से बढ़कर के कोई दूसरी, ये सब श्लोकों का भाव हम आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से पद्म पुराण में कहा गया है। और गोस्वामी जी कहते, चारि पदारथ कर तलता के, गुरु पितु मातु प्राण सम जाके, चार पदारथ कर तलता के। राम जी का सारा चरित्र ऐसा ही है, अत्यंत दुस्त्यज जो अयोध्या का राज्य है उसको भी मुस्कुरा करके त्याग दिया, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितेप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। माया मारीच का हरण किया और बड़े बड़े बाली को, मत गजराज के समान बलवान बाली को, सिंह के समान आपने उनको, उसके विमान को तोड़ दिया, ऐसे करके लंकेश और महाराज जी सुर निकर मोचन राम जी को कहा गया। सुर निकर मोचन का अर्थ है कि देवताओं को रावण बध करके बंदी खाने से छुड़ा दिया। अब यहाँ एक प्रश्न है कि जब देवता बंदी खाने में थे तो युद्ध में देखने कैसे आ गए आकाश में, राम जी की स्तुति कैसे कर रहे हैं वो? इसका मतलब यह है, बंदी खाने का मतलब यह है कि जब रावण ने उनको जीता था तो एक बार बंदी बना लिया था और देवताओं को रावण के समय समय पर हाजिरी देने जानी पड़ती थी, तो देवताओं ने रावण की अधीनता स्वीकार की थी, इसी का नाम है बंदी होना। वस्तुतः ऐसे कोई बंदी भी नहीं थे, पर राम जी ने रावण वध कर दिया तो देवताओं की वो छुट्टी हो गई। हमने पहले कहा था रावण इतना बलवान हो गया था, ब्रह्मा जी से बोला कि देखो ऐसा है, आप जो है ना वो रावण अच्छा वेद पाठी था, घनांत पाठी था, तो ब्रह्मलोक में जाता था सुनाने ब्रह्मा जी को। बोला ऐसा है, आप आपसे मैंने पढ़ा है, अब आप ही यहाँ वेद सुना जाया करो, आप बढ़िया चार मुंह से बोलते हैं, अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी से कहता था हम ब्रह्मलोक में नहीं आएंगे, खुद ही आ जाना वेद सुनाने। ब्रह्मा जी को भी बुलाता था तो आना पड़ता था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी उसको दंड दे सकते थे, लेकिन सोचते कि हमने इसको वरदान दिया, हम दंड दें तो ठीक नहीं। विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्र साम्प्रतम। शंकर जी से बोला कि हम रोज रोज कैलाश आते हैं, कई बार हमें फुर्सत नहीं होती, आप आ जाए करो ना पूजा कराने के लिए। शंकर जी बोले एक बार कैलाश आया तो अब पूजाओं पर कैलाश उठा लिया, उपद्रव मचाया, आएगा कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। अच्छा है, बोले कोई बात नहीं, हम खुद ही पूजाने आ जाया करेंगे तुमसे। ऐसा ही दुष्ट था महाराज रावण, इसका वध करके सब देवताओं की छुट्टी हो गई। इस प्रकार से राम जी के बड़े सुंदर गुणों का वर्णन किया है। शेष सुति सारदा शंभु नारद सनक गणत गुण अंत नहीं तब चरित्रम सोई राम कामारी प्रिय। ऐसे राम जी जिनको शेष जी वेद की ऋचाएं सारदा शंकर जी नारद जी सनकादिक सब गाते हैं, पार नहीं पाते जिनके चरित्र का। ऐसे भगवान शिव के प्राण प्रिय जो श्री राम जी अवधपति हैं, वो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अवधपति श्री राम जी के चरणों में हम प्रणत हैं, वे इस भव सागर की त्रास को दूर करने वाले हैं। बहित्र, बहित्र माने होता है जहाज, भव सागर से पार उतारने के जहाज हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यद्यपि ये पद भी इतना बड़ा था कि इसको कम से कम दो दिन लगते, पर आज हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी इसको पूरा करेंगे ही। कल 91वें मां पद होगा, 50 आज हो गए, कल 51वां पद होगा। देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादि तम तरण तारुण्य तन तेज धामम, इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। आज यही प्रवचन संपन्न होता है। कल अपने निर्धारित समय के अनुसार 10 बजे से ही सत्संग होगा, और क्योंकि सायंकाल का समय दिन भर ब्राह्मण बैठते हैं, इनको सवेरे 7 बजे ही आ जाते हैं, सवेरे 4 बजे जल्दी जगना होता है। दिन भर गायत्री का जप करते हैं, पुरुषण करते हैं, अभी सबको प्रसाद नहीं पाए ना, अभी प्रसाद भी सबको संध्या पासन तो हो गया, तो प्रसाद भी पाएंगे, गो माता की आरती होगी। तो आज गो माता की आरती के लिए हमारा आग्रह है कि वो जो अंगार्चन और जो अष्टोत्तर शतार्चन है उसको संक्षिप्त कर लिया जाए और आरती हम लोग करेंगे, सब लोग गो माता की आरती में सम्मिलित हों। आज दीक्षित जी सपरिवार गो माता का पूजन करेंगे, तो आप लोग पहुंचिए वहां, गो माता का पूजन कीजिए वहां सामने, कामधेनु गो माता का पूजन कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। सभी लोग गो माता की आरती करेंगे। श्री राम जय जय।